ζωής για να χορεύουν τα παιδιά να γέρουν οι μανάδες. Δώσε του χορούν τα πάει του μηγή στα μαζεφάει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Οι μέρες είναι ιδιαίτερες, χρόνια πολλά. Η μέρα είναι ιδιαίτερη, έχουμε απόκριες, αλλά για δύο λόγους πρέπει να σας πω είναι ιδιαίτερες οι μέρες. Πρώτον, ακριβώς γιατί είναι απόκριες. Δεύτερον, γιατί είμαστε προεκλογική περίοδο. Και πώς ντύνονται τώρα όλα αυτά? Προφανώς και ντύνονται, γιατί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου όλοι παριστάνουν, εξ εκείνων που κυβέρνησαν ή θέλουν να κυβερνήσουν, κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Σε κάθε περίπτωση, με τούτα και με εκείνα, είπαμε σήμερα να έχουμε μια ειδική εκπομπή, εορταστική εκπομπή. Γι' αυτό αποφάσισα να είναι εδώ μαζί μας και η Βασίλισσα του Καρναβαλιού. Κύριε Παπαδημητρίου, καλώς ήρθατε. Λυπάμαι πολύ για την κατάντια σου, Βασιλιά Καρνάβαλο. Και νόμιζα ότι θα πεις ότι είναι πολύ ιδιαίτερες μέρες, διότι είναι το τριήμερο πολύ ωραία που οδηγεί στην Καθαρά Δευτέρα, αλλά και διότι αύριο έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα σου πω μετά τον αγώνα αν είναι ωραία. Έχω ετοιμάσει κάτι σχετικό και περί αυτού, αλλά. Ας περάσουμε ωραία σήμερα, γιατί αύριο δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα, ναι, στο Καραϊσκάκι, και μακάρι να πάνε και να εξελιχθούν ομαλά. Κατά τις 11 το βράδυ θα σου πω. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, μια που είμαστε σε έτσι ένα πολύ ωραίο... Εσύ τι θα ντυθείς? Εγώ δεν με έχει καλέσει τίποτα, κανένας. Παπα Δημητρίου. Να σας πω, όποιος με ακούει μπορείτε να με καλέσετε. Εγώ διατίθεμαι, που λέει και ο Ζουβανέλης, δεν έχω πρόβλημα. Εσύ τι θα ντυθείς? Παπα Δημητρίου. Δεν θα γελάσει κανένας όμως. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερό μας τραγούδι για να ακούσουμε Χαρούλη, Μποφίλιου Μαραβέγια και Ελεονόρα Ζουγανέλη, την πόλη αγαπημένη μου και λατρεμένη μου. Ήθελες να παντρευτείς με την Ελεονόρα? Τη ζήτησα κάποτε από τη μάνα της. Τι της σου είπε η... Νομίζω ότι αν πω στον αέρα του τι Ζουγανέλη μου είπε η Σιδώρα Σιδέρη για την πιθανότητα να παντρευτώ την Ελεονόρα... Απουσιαζούσει τη Ελεονόρα. Γιατί δεν ήταν μπροστά. Δεν την ήξερε τη συζήτηση. Όχι, ήμασταν ένα βράδυ στο Ψηρή που γιόρταζε ο Γιάννης. Την έμαθε ποτέ τη συζήτηση? Δεν το ξέρω, δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Αλλά αυτό είναι κάτι πια που δεν θα γίνει, οπότε δεν έχουμε να συζητάμε τίποτε. Αλλά πρέπει να το ακούσετε αυτό, διότι είναι και αριστοφανικό και από τους αχαρνείς του Σαββόπουλου και live εκτέλεση με τους τέσσερις του. Οπότε πάμε να μπούμε δυνατά σε mood και φιού. Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχώ ήμασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο το ποιητή. Και το κοινό καλό. Δέκα σας πήγαν αίματα, δεν ξέρει κολακίες. Και για την ευτυχία σας πληρώνει το καιρό. Γυροκομίδη σήμερον ημέρα, ξυστιέρα, καρβουγέρα, μούσα δεκεμβριανή. Πολέμησα καιρό σε όλα τα πεδία και με τη φλιμανία ξέσχιζα τον εχθρό. Τώρα μας χειρουργεί μια αλήθωρη νεολαία, μια τσοχλανοπαρέα που μας κάνει κριτική. Οι γέροι χωριστά είναι η άλλο πράγμα, όποιος τους θέλει αντάμα. Ψίδρα και στα εφετεία είναι μια κοροϊδία, σκιά του δικαστή. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σε μια εκπομπή αφιερωμένη σε απόκριες, με μουσική, με τραγούδι. Και επειδή αν ακριβώς... ήμουν εγώ στη θέση σου, κύριε Αγοραστέ, μετά από αυτό που σου έκανε στην εκπομπή του Αγίου Βαλεντίνου, θα δήλωνα αποχή και θα έφευγα επιδεικτικά από το στούντιο. Τι έκανα, τι. Είπες επιδεικτικά για να δείξει ότι αποκηρύσεις την εορτή. Κυρίες και κύριοι, αυτό το τραγούδι είναι επιλογή του Λάσκαρη Αγοραστού για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Τι είχες βάλει, Λάσκαρη? Α, τον κρεμό με τον κρεούζι. Προφανώς ήταν του Λάσκαρη Αγοραστού, δεν ήταν δικό μου. Για λέγε. Έλεγα, μιας και είμαστε λοιπόν στις μέρες που είμαστε και προσπαθούμε να αποτυπώσουμε μουσικά αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή τη σπουδαία, την αείμνηστη, τη Δόμνα Σαμίου, μια γυναίκα η οποία αποθησάβρισε όλο αυτό το πλούτο της μουσικής που έχει να κάνει με την αποκριά και όχι μόνο, αλλά ειδικά η... Δημοτικά, νησιώτικα, ακριβώς, τα πάντα. Νομίζω, Νίκο, η ότι... συμβολή της είναι τέτοια η οποία δεν μπορεί... Είναι ένας θησαυρός αυτό. Και νομίζω, Νίκο, ότι είναι μια κατηγορία μόνη της η Σαμίου. Ακριβώς. Δηλαδή ακριβώς. Είναι, έγινε αυτή και έσπασε το καλούπι σε αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε κάτι από αυτά τα αποθησαυρισμένα από τη Δόμνα Σαμίου. Πεθάνω κρέας πεθάνε. Πεθάμα να πεθά, πεθάνω κρέας πεθάνε. Πεθάνω κρέας πεθάνε, ψυχό μαχάει κι ο τύρος, ψυχό μαχάει κι ο τύρος. Πεθάνω κρέας πεθάνε. Thank you. σηκώμα να ψηκώ, σηκώνει ο πράσος στην ουρά. Σηκώμα να ψηκώ, σηκώνει ο πράσος στην ουρά. Σηκώνει ο πράσος στην ουρά κι ο κρέμιδα στα γένια, κι ο κρέμιδα στα γένια. Σηκώνει ο πράσος στην ουρά κι ο κρέμιδα στα γένια. Στέκεται στην καβάλα να πέσει στην τζουκάλα. Βρούμα η παλιόβρουμα, στέκεται στην καβάλα να πέσει στην τζουκάλα. Έλα καλησέρα κοστέ. Λοιπόν, υπέροχη δόμνα Σαμίου, καλά τα λέει ο Μπογιόπουλος. Πρέπει να συμφωνούμε και μαζί του ώρες-ώρες. Δεν κάνει και πολύ καλό στην υγεία, αλλά εν πάση περιπτώσει, καμιά φορά βοηθάει. Είναι μέρες γενικά ανέμελες αυτές που ζούμε. Δηλαδή, αρχίζουμε και πίνουμε. Έχεις πάει σε σούπερ μάρκετ? Όσον όπου. Έχω πάει, ναι. Ναι. Βγήκες ανέμελος? Όχι. Αλλά δεν βγήκα, όχι λόγω των τιμών, γιατί η κυβέρνηση προσέχει και βοηθάει τον κόσμο. Βγήκα λόγω του κόσμου, από το στριμοξίδι. Σκουφά 42. Τι είναι αυτό? Γιατρός, να πας. Ψυχιατρός. Πήγαινε ή θα φροντίσει η υπηρεσία. Ναι, και όπως μου λέει και ένας φίλος μου, όταν του λέω διάφορα τέτοια, φίλε, να σου πω, λέω, ναι. Έλα, έχω ένα πολύ ωραίο χαπάκι. Θα το δώσω, μου λέει. Θα σε φτιάξει, θα σε τακτοποιήσει. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα απολύτως. Έχεις κάποιο ιδιαίτερο έθιμο το οποίο σου έρχεται στο μυαλό της αποκριάς? Όχι ιδιαίτερα, γιατί ως Αθηναίος, ξέρεις, δεν το ζούσαμε πάντα. Δεν το ζήσαμε, η γενιά δική μας. Αλλά ως πιτσιρικάδες, ναι, ναι, νομίζω ότι όλοι έχουμε την εικόνα της πλάκας. Ισχύει. Έτσι. Ισχύει. Εγώ έχω να πάω χιλιάδες χρόνια απόκριες στην πλάκα, αλλά εκείνα τα, πώς το λένε, τα εφηβικά χρόνια, ήταν μια τρελό πανηγύρι η πλάκα. Αυτή είναι η εικόνα που έχω, έτσι, ναι, πιο έντονη. Τελευταία φορά πήγα και εγώ μια Κυριακή, πήγα να λιποθυμίσω από τη Ζαλάδα, γιατί ο καθένας είχε ένα σφυρί, περνούσε, σε βάραγε. Άσε, χτυπήγαινε από εκεί. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτό, προφανώς. Φίλε, έχω και εγώ να πάω χρόνια όπως εσύ. Ίσως αυτή να είναι μια ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, το πρώτο, με ένα πολύ ωραίο ποτ πουρί από τα παιδιά από την Πάτρα, έτσι κεφάτο δυνατό, και επανερχόμαστε. Πάμε να χορέψουμε. Ξέρεις, αυτό που ακούγεται τώρα είναι το «Όταν πεθάνω, ρε κουφάλες». Εορταστικό τραγούδι. Όταν πεθάνω, ρε κουφάλες, τι να το κάνω? Στον τάφο μου που θα έρθετε πάνω, με τα μάτια δακρυσμένα, με τα μάτια δακρυσμένα, τι καλό παιδί θα πείτε, άντε να χαθείτε. Με τα μάτια δακρυσμένα, με τα μάτια δακρυσμένα, τι καλό παιδί θα πείτε, άντε να χαθείτε. πεθαίνω. Ρε κουφάλες χαρισμέσες, τα δάκρυά σας και τα μαύρα τα γυαλιά σας. Με τα μάτια δακρυσμένα, με τα μάτια δακρυσμένα, τι καλό παιδί θα πείτε, άντε να χαθείτε. Με τα μάτια δακρυσμένα, με τα μάτια δακρυσμένα, τι καλό παιδί θα πείτε, άντε να χαθείτε. Εγώ μες στη ζωή δεν ελπίσα ποτέ μου πως θα πει ανταμοιβή. Μα όμως δεν φανταστήκα, γι' αυτό πίκρα γελάω, πως θα πει κάποτε στιγμή που θα μου πουλχρωστάω. Μα όμως δεν φανταστήκα, γι' αυτό πίκρα γελάω, πως θα πει κάποτε στιγμή που θα μου πουλχρωστάω. Με χρωστάω όλα τα έχω πληρωμένα, καλά τόσα, καλά τόσα χαρισμένα. Δεν χρωστάω όλα τα έχω πληρωμένα, καλά τόσα, καλά τόσα χαρισμένα. Γεια σου ρε Μπαγκελάκη. Δεν ζητήσα ποτέ μου λογαριασμό σωστό, τα ρεστά χαρισμένα και μπουρμούα αρτιπλό. Μα όμως δεν φανταστικά, γι' αυτό πίκρα γελάω, πως θα δείκα ποτέ στιγμή που θα μου πουρχωστάω. Μα όμως δεν φανταστικά, γι' αυτό πίκρα γελάω, πως θα δείκα ποτέ στιγμή που θα μου πουρχωστάω. Δεν χρωστάω όλα τα έχω πληρωμένα, κι άλλα τόσα, κι άλλα τόσα χαρισμένα. Δεν χρωστάω όλα τα έχω πληρωμένα, κι άλλα τόσα, κι άλλα τόσα χαρισμένα. Τον έζησα τον κόσμο και τον είδα. Είναι η καρδιά μου μαύρος ουρανός που κρύβει και βαβλούς και καταιγίδα. Την ώρα που με πνίγει ο καημός, αυτή την ώρα θέλω να είμαι μόνος. Δεν θέλω τη συμπόνια κανένας. Δεν θέλω τη συμπόνια κανένας. Στο νερό, όσες φορές δεν μου βρέξαν τα χείλη. ξεκίνησε ο πόνος την ώρα που με πνίγει ο καημός. Αυτή την ώρα θέλω να είμαι μόνος, δεν θέλω τη συμπόνια κανένας, δεν θέλω τη συμπόνια κανένας. Τεράστιος Νίκος Γούναρης με το τρίο κιτάρα. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μες στο ψευτικό ντουνιά, παίξτε μου διπλό παινιά. Παίξτε μου διπλό παινιά και ο μήνας έχει εννιά. Και ο μήνας έχει εννιά. Όσο ζει ο άνθρωπος κι τα παρατήρησε, μέχρι τα σαράντα του κι ύστερα πατήρησε. Μέχρι τα σαράντα του κι ύστερα πατήρησε. Μες στο ψευτικό ντουνιά, παίξτε μου διπλό παινιά. Παίξτε μου διπλό παινιά και ο μήνας έχει εννιά. Και ο μήνας έχει εννιά. Διαβόλου θα γράψα όλα το καταστικό και γλεντώ τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο. Και γλεντώ τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο. Μες στο ψευτικό ντουνιά, παίξτε μου διπλό παινιά. Παίξτε μου διπλό παινιά και ο μήνας έχει εννιά. Και ο μήνας έχει εννιά. Η ζωή σου γλέντισε πριν έρθουν γεράματα και σου λένε άδικα μάθε γερογράμματα. Έσυλλε με λάδικα, μάθε γεροδράματα. Με στο ψευτικό ντουνιά, παίξτε μου διπλό παινιά. Παίξτε μου διπλό παινιά και ο μήνας εγένια. Και ο μήνας εγένια. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Καλή αποκριά, καλό τριήμερο. Εμείς ξεκινήσαμε από σήμερα ήδη την ορχήστρα. Θυμάμαι που σε αυτό το στούντιο κάναμε εκπομπή τις γιορτές με τον Μπάμπη τον Τζέρτο και είχε πει το μυθικό το οποίο εγώ δεν το γνώριζα για το τραγούδι αυτό, για το μήνας έχει 9 του Σογιούλ νομίζω είναι, ότι τότε τους μισθούς τους πληρώνονταν 9 του μήνα ο κόσμος. Δεν ήταν δηλαδή 31 ή 15 κτλ. Και ρώτησα τον Μπάμπη. Μου λέει, το ξέρεις? Λέω, δεν το ξέρω. Λέει, το και το πληρωνόντουσαν τότε. Ήταν άλλη εποχή τότε. Άλλη σήμερα εποχή. Δεν υπάρχει ημερομηνία. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει μισθός. Και μια που λέμε πληρωνόντουσαν, ο Γούναρης, πήγαινε ο Νάσης και του έλεγε, Νίκο, πόσα. Ο ποιος? Ο Νάσης. Ο Νάσης, κάτι ναι, μου θυμίζει. Ναι, και του έλεγε, Νίκο, πόσα. Του έλεγε... Είναι αυτός που είχε δώσει την έπαυλή του στο δικτάτορα τον Παπαδόπουλο. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το γνωρίζω αυτό που λέει. Αυτό είναι. Ναι. Μα να κατέβει σήμερα. Ήτανε. Ο Γούναρης πάντως του έλεγε, Τέλη μου, θα παίξουμε χωρίς να πληρώσεις μία. Δεν υπάρχει ανάγκη. Τι δεν είχε και λεφτά ο Νάσης γι' αυτό. Σωστό, σωστό. Τι θα βάλεις τώρα, τι θα βάλεις? Πάμε πάλι Δόμνα, Δόμνα φύγαμε, Σαμίου. Φύγαμε. Πάμε. Νίκο, πώς το τρίβουν το πιπέρι? Τώρα θα σου δείξω. Πάμε. Πώς το τρίβουν το πιπέρι? λες τώρα, αυτά τώρα ναι. την εποχή του correct και του μίμου άπτου παίζονται. Παίζονται. Κανονικά ναι. παίζονται. Και νομίζω ότι παίζονται πάρα πολύ, Νίκο, στην επαρχία. Ναι. Δηλαδή στην περιφέρεια. Και οι κορεκτήλες και οι μίμου άπτου που φεύγουν από εδώ. Μετά το τρίτο καραφάκι, άμεσα τα παίζουν τα λένε ωραία. Όχι, λέω, μήπως πρέπει να τα βάλουμε σε εκείνη τη λίστα του μεταξά, του φασίστα, της λογοκρισίας. Όχι, δεν νομίζω ότι μπαίνει αυτό. Καταρχάς αυτό είχε, το θυμάμαι σαν τώρα σε πασίγνωστη ελληνική ταινία, στην Μανταλένα που έπαιξε. Ναι, ήταν το τελευταίο τραγούδι που είδε ζωή ο μπαμπάς της Λαυρέτης Διανέλος. Και μετά πέθανε. Ελάτε με τη βάρκα μας, αυτό είναι. Αυτό. Μάλιστα. Τρομερή ταινία που είχε γυριστεί στην. Στην αντίπαρα. Τώρα για να σας πω και εγώ τον πόνο μου, έχεις να πεις κάτι άλλο ή θέλω να μιλήσω. Έχω να πω ότι έχω μπλέξει. Ναι. Υπό την έννοια ότι εδώ είπαμε να κάνουμε. Σε εσάς απευθύνουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μία εκπομπή χαρούμενη, μία εκπομπή αποκριάτικη, μία εκπομπή αλέγκρα. Ο άνθρωπος έχει φέρει να παίξουμε τον μπαρ το ναυάγιο. Γιατί τις απόκριες, πολλοί κόσμος φεύγει από τα μπαρ με σαν ναυάγιο σκέτο. Πάμε να το ακούσουμε. Τη υπέροχη Αρλέτα με πολύ ωραία καινούργια εκτέλεση με Χρήστο Θηβαίο, με τους Μπλε και όλο το μουσικό κουτί. Αν θες να γιάσεις, πρέπει να μαρτήσεις. Έχει αν προλάβεις, ας μετανοήσεις. Προχθές αργά, στο πάρτο ναυάγιο, βρέθηκαν ταπεινωμένα ναγιο. Καθότανε στο διπλάνο σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό. Προχθές αργά στο μπαρ το ναυάγιο βρέθηκα να ταπεινώ με έναν άγιο. Καθότανε στο διπλάνο σκαμπό, στο τέλος πλήρωσε και το λογαριασμό. Ρε μάνα, λίτρα παρήφα, απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα. Κι εγώ ποτέ χατήρι δεν του χάλασα. Κι εγώ ποτέ χατήρι δεν του χάλασα. Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα. Αφιερωμένο με αγάπη σε όλους τους φίλους οδηγούς ταξί. Να σου έρχεται λίγο θυμινιά. Απόψε που την έβγαλα τη βεβελή, που σταρώ νύχτα ροσερή και ρεβελή. Που σταρώ νύχτα ροσερή και ρεβελή. Απόψε που την έβγαλα τη βεβελή. Σαπλές στην ακρογιαλιά. Απόψε που υπάρχουνε τα ταλίρα, βρεμά και στα όργο σου με τα φαλίρα. Βρεμά και στα όργο σου με τα φαλίρα. Απόψε που υπάρχουνε τα ταλίρα. Τώρα που πηγαίνουμε προς το τέλος της πρώτης ώρας, να σε ρωτήσω κάτι σχετικό με όλα αυτά. Αφού θυμηθούμε την υπέροχη Βίκη Μοσχολιού στην επανεκτέλεση. Τεράστια. Κάτι σχετικό με όλα αυτά. Ναι, παρακαλώ. Να πω. Ναι. Τώρα που ο Καραμαλής είπε γεια σας, δεν κατεβαίνει σε εκλογές, όλα καλά εκεί. Που ναι, στη Νέα Δημοκρατία είστε. Μια χαρά. Πολύ καλά. Ναι, θα στηρίξει την προσπάθειά μας. Εννοείται. Το δήλωσε και ο Πρωθυπουργός. Και θα πάμε πολύ δυνατή προς τον εκλογικό τερματισμό, προς εξασφάλιση είναι αυτοδυναμίας. Υπάρχει τραγούδι γι' αυτό. Όχι, όχι. Υπονοεί ότι είμαι πιωμένος, γιατί είναι το άλλα με την υπέροχη Ελεονόρα. Αλλά άνοιξε κι άλλη μπουκάλα και την κοινωνία τώρα την επέζω ένα παρά. Βίβα τα φαρμάκια που ήταν στίβα. Ποτηράκι, ποτηράκι, λες και κάνανε φτερά. Φάνε όσα έρθουν κι όσα πάνε. Που θα βρούμε τέτοιο βράδυ στη ζωή μας τη ρηγή. Δώσε το τραπέζι ξαναστρώσε. Φέρε καθαρά ποτήρια κι άιντε φτούκι απ' την αρχή. Στάρι να του παίξεις μπουζουξί μου σε φταλή. Βάρα την κρυφή του τη λαχτάρα. Που ίσως να είναι η αγάπη το πιωτό και το φιλί. Πόπα η καρδιά μου ισορρόπα. Σαν πως και θα σπάσει απόψε. Και στα δέκα θα κοπεί. Φτούσου οι πενιές του μπουζουκιού σου. Μου επήρανε τα ρέστα και μ' αφήσανε τα δί. κεφάλα και τα βλέπω όλα σαν μπέις και τα νιώθω σαν μπασάς. Άιντε στα ποτήρια ξαναβάλτε κι άιντε βίβα μου και μένα κι άιντε βίβα σας και σας. Σύνο το ποθέ μου τι θα γίνω, αγκαλιά μου το κορίτσι και τριγύρω τα πνευστά. Σπαστά κι όλα γίνουνε ανάστα και μπαρντών αν μπουμπουνίσω και καμία. Α, μην ξεχαστούμε, αύριο έχεις απευθείας Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Έχω και επειδή σου έχω μια αφιέρωση για αργότερα, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Προς το παρόν, κρατάω μία κουβέντα μόνο από το τραγούδι που πέρασε, την οποία και θέλω να σου απευθύνω εγκαρδίως. Ναι. Φτού σου. Thank you. σας πω. Κι αφού σας είναι πια γνωστό, όταν συμβείς τα πέριξ φωτιές να καίνε, πίνουν οι μάγκες άργυλε. Όταν συμβείς τα πέριξ φωτιές να καίνε, πίνουν οι μάγκες άργυλε. Νομίζω η κορυφαία εκτέλεση του υπέροχου τραγουδιού του Βασίλη Τσιτσάνη από τον κορυφαίο Γιώργο Ζαμπέτα. Με τη σειρά μου θα το πιω, τώρα τις τσίλιες μου κρατώ. Αυτοί το πίνουνε κι εγώ στηρίζω της μαστούρας το σκοπό. Αυτοί το πίνουνε κι εγώ στηρίζω της μαστούρας το σκοπό. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Παρασκευή της Αποκριάς. Αποκριάτικη εκπομπή. Με ευχές για καλό τριήμερο, με ανάσες, με ξεκούραση. Παύλος Παπαδημητρίου. Νίκος Μπογιόπουλος σε ένα μουσικό γαϊτανάκι σήμερα, γιατί έχουμε απ' όλα. Και εδώ σε φέρνω πρώτων ευθυνών σου. Πέρα από το χτυποκάρδι σου, να μου κάνεις και μια εκτίμηση για το αυριανό ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, που εμείς εδώ θα το μεταδώσουμε live στις 8.30. Όταν εσύ δεν μικροπίνεις κιόλας, τέλος πάντων όταν εσείς θα τρώτε και θα πίνετε. Έτσι όπως το ξεκίνησες, νόμισα ότι είμαι ο Χάμες. Όχι, δεν είσαι ακόμα. Ήσουν καλός. Τι έχω ευθύνη για αυτό που θα συμβεί. Λοιπόν, θα το πω σε μια πρόταση. Ναι. Εάν αύριο κερδίσω, εάν κερδίσω αύριο, θα πάρω το πρωτάθλημα. Εάν δεν κερδίσω, δεν θα πάρω το πρωτάθλημα. Δεν λέω αν χάσω. Ναι. Λέω αν δεν κερδίσω, δεν θα το πάρω. Προσυπογράφω το δεύτερο μισό της εκτίμησης του Νίκου Μπογιόπουλου και του αφιερώνω ένα τραγούδι για τα δικά μας, τα παιδικά. Ξεκινάμε από τις 7 γιατί έχουμε και πας για ένα ΠΑΟΚ. Ποιος θα είναι ο. Θα είναι ο Παναγιώτης Περπερίδης στην περιγραφή. Περπερίδης Μεγκλίδης θα είναι στο Καραϊσκάκι. Περπερίδης περιγραφή, Μεγκλίδης Μπουζέας στο σχολείο. Μάλιστα. Και Γιώργος Καστάνης στα Γιάννενα και Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος στο ΑΕΚ Τρίπολη. Από όλα έχω. Από τις 7, όλα τα σβάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Σου αφιερώνω. Αυτό σε σώζει, ένα πολύ ωραίο ρομαντικό τραγούδι για το ποδόσφαιρο. Μιλτιάδη, από τους Λοκομόντο. Εσείς τον σώζετε. Όσοι προλάβανε τα 80's, με αυτό το τραγούδι ίσως πάνε πίσω στα παιδικά τους χρόνια. Στην Αλάνα. Γκολ! Χρήστο, για σένα. Για το φίλο με τον Παλαδόρο εδώ. Ολέ! Για να ακούσω. Ολέ! Olé! Olé! Mi bala se cedra, bala mi camu a pedra, bala poder mate plástico. Yo con las arquisi. Σε μια λάνα στον πίση, παρά σε κόσμο με πας μαγικό. με παίζουν σπυρά και με κυνηγούν. Μα σήμερα δεν θα με πιάσουν. Μακάρι στενά και το σφορούν. Μα σήμερα δεν θα με φτάσουν. Το θέλει πολύ, μα το πιο πολύ. Μα ρε, θα την ημέρα για εγώ. Σήμερα είναι μέρα για εγώ. Σε μια λάνα με εμείς τη λέγαμε Μαρακάνα. Παίζαμε μπάρτσα Γιουβέντους Ρεάλ. Στο Μουντιάλ πάμε! Οι άλλες καρδιές σε όλη τη γη χτυπούν μαζί με τη δική μας. Και χιλιάδες φωνές σαν μία μαζί θα ενώνονται με τη φωνή μας. Όταν έρθει η στιγμή η μεγάλη στιγμή. Για το νεότερο πόλι. Μα πώς θα είναι κρίμα, γίναν όλα πίσνα και κρίμα. Μα τι κρίμα, γίνανε όλα μπίζνα και χρήμα που θα λέγανε και δύο τυπάκια που γράψανε το βιβλίο «Ποδόσφαιρο, μία θρησκεία χωρίς απίστους». Δηλαδή εσύ, ο Μπογιόπουλος και ο Μίτσος ο Μιλάκας, ο φίλος μου. Γεια σου ρε Μίτσο! Λοιπόν, τώρα ξέρεις, είμαστε βέβαια σε αυτό το κλίμα, το ερωταστικό, αλλά θα ήμασταν ανακόλουθοι. Αν δεν σημειώναμε ότι σήμερα είναι μια επέτειος, μια τρομερή επέτειος. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη του μακελιού στην Ουκρανία. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς, μιλάμε για εκατομμύρια πρόσφυγες, μιλάμε για ένα μακελιό το οποίο συνεχίζεται και μιλάμε για μια σύγκρουση που έχει φέρει όλη την τρέλα στο προσκήνιο, γιατί όταν φτάνουν να μιλάνε για πυρηνικά όπλα γίνεται προφανές τι σημαίνει τρέλα. Και βεβαίως στον ένα χρόνο μετά αυτού του εγκλήματος πολλά συμπεράσματα θα μπορούσε να βγάλει κανείς για το πόσο η αξία είχαν αυτά τα οποία λέγονταν πριν από 30 χρόνια, όταν διάφοροι μελετητές της Βούρτσας έβγαιναν και μιλούσαν για την ευημερία και την ελευθερία που θα κατέκλυζε τον κόσμο επειδή έπεσε η Σοβιετική Ένωση. 30 χρόνια μετά, αυτό το οποίο βιώνουμε είναι μια κατάσταση, επαναλαμβάνω, τρέλας. Μια κατάσταση αιματοκυλίσματος παντού στον κόσμο. Ναι, ναι, μακελιό παντού. Με κορυφαίο αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία, το οποίο το πληρώνουν όλοι οι λαοί. Καταρχάς το πληρώνει ο ίδιος ο Ουκρανικός λαός, ο οποίος έχει μετατραπεί σε ένα σάκο του μπουξ. Ανάμεσα στους δυτικούς, οι οποίοι έφτασαν να εργαλειοποιήσουν, να νεκραναστήσουν, να βρικολακιάσουν ακόμα και τον ναζισμό για να κάνουν τη δουλειά τους. Και από την άλλη μεριά, τον Πούτιν, ο οποίος προφανώς έχει διδαχτεί πάρα πολλά σε ό,τι αφορά το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, όπως αυτό το σεβάστηκαν οι Αμερικάνοι στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ κτλ. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση η οποία συνεχίζει να απειλεί όλη την ανθρωπότητα και σήμερα συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από αυτό το έγκλημα που ακόμα δεν ξέρω αν έχει κορυφωθεί. Ο Θεός να φυλάει τα παιδιά μας, αδερφέ. Πάμε να ξανανεβούμε λίγο. Πάμε σε ένα κλασικό τραγούδι αποκριάτικο από μια υπέροχη εκπομπή πριν από περίπου 40 χρόνια, το Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι. Είναι all star τραγούδι. Σας λέω ένα μόνο. Ξεκινάει με το Αηδόνι της Ηπείρου, τον Αλέκο τον Κιτσάκη. Ανέβηκα στην πιπεριά, μαυρωμάτα και ξανθιά, για να κόψω ένα πιπέρι, ζήσε το γλυκό μου τέρι. Για να κόψω ένα πιπέρι, ζήσε το γλυκό μου τέρι. Βλέπω μια κόρη κι άλλαζε και ελευθερία μου ταραζε και μου λέει μη φοβάσαι, βάλ το χέρι σου και πιάσε. Στο λαιμό Σαββόπουλος φωνάζει όχι εδώ και μου λέει παρακάτω από το λαιμό πιο κάτω και μου λέει παρακάτω από το λαιμό πιο κάτω και τζέμπεσα στα δυο βεζά Μιλιώκας σκούζε φωνάζει κερατά και μου λέει παρακάτω από τα δυο βεζά πιο κάτω φωνάζει ούτε εδώ και μου λέει παρακάτω από τον άφαλο πιο κάτω και μου λέει παρακάτω από τον άφαλο πιο κάτω τι τσίμπησα στα γόνατα φωνές και ξένοι Νίκος Παπάζογλου και μου λέει παραπάνω από τα γόνατα πιο πάνω και μου λέει παραπάνω. Σκύβω κι ο μαύρος τι να δω, να ρεματάκι δροσερό. Γύρω γύρω είχε βούρλα και στη μέση μια βρυσούλα. Γύρω γύρω είχε βούρλα και στη μέση μια βρυσούλα. Ήτανε και κάτι φορά. Λίτσα Διαμάντη. Και λίγη φορά πέφτει σκούτζι απ' τη χαρά τη και την άκουσε ο μπαμπάς της. Πέφτει σκούτζι απ' τη χαρά τη και την άκουσε ο μπαμπάς της. Έχει κόρη μγισικά του κίντα. Χαϊκάλης. Σου στα αυτιά του μέγας πόνος με έχει πιάσει και με τρίβει να περάσει. Μέγας πόνος με έχει πιάσει και με τρίβει. Τώρα που τα ακούγαμε αυτό μου λέει ο Λάσκαρης περίπου εθνική ομάδα. Εντάξει, αλλά ήταν πολύ ωραίο. Αυτή η εκπομπή, το Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι που έκανε τότε ο Σαββόπουλος και η εκπομπή που κάνει ο Πορτοκάλουγλου στην ΕΡΤ, νομίζω είναι οι δύο σημαντικές παρακαταθήκες της ΕΡΤ για το Ελληνικό Τραγούδι. Λοιπόν, τώρα που ακούγαμε αυτό το τραγούδι, εγώ θυμήθηκα, είχα πάει σε μια παράσταση πριν από λίγες μέρες. Δεν θα πω, γιατί θέλω να περιγράψω το άλλο που θα περιγράψω. Μιλάμε για εκπληκτικούς καλλιτέχνες. Βέβαια το κοινό από κάτω είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είχε πολύ γραβάτα, είχε πολύ VIP, είχε πολύ high society κτλ. Ξέρεις αυτό το κάπως, ναι. Το γυαλιστερό, το... το περιτύλιγμα, το ωραίο. Αυτό ναι, όλο ναι. Αυτό. Το οποίο και προσέχουμε και πώς μιλάμε και αυτό και τα λοιπά. Μέχρι που από πάνω οι καλλιτέχνες, επειδή είναι κανονικοί άνθρωποι αυτοί, έτσι, αρχίσανε να παίζουν Στράτο Διονυσίου. Έτσι. Η χώρα του Μερακλαντάν, αδερφέ. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι τις απόκριες λόγω όλου αυτού του Διονυσιασμού συμβαίνουν και πολλά πράγματα, γίνονται υπερθέματα, ανακατεύονται οι άνθρωποι, ανακατεύονται οι παρέες. Ουδείς το έχει διατυπώσει καλύτερα από τον Λουκιανό. Τι

όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι. Το κοκοράκι κικυρικυκυ να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Έτσι και ξυπνήσει κανένα σε μένα να με χέσει αμαλάχη να μου. Everybody dance now. Everybody dance now. Ευλαμπία, Γιάννης Γιοχαρίνης, μουσικό κουτί. Σε γνώριζα στο Ίγκα, στην ουρά μπροστά μου σήχα για τον οδοντογιατρό. Τα χρόνια σου 16, μα είχες ξεπετάξει ολόκληρο τον κόλωνο. Σου έκλεισα το μάτι, μα εσύ ζητούσες κάτι να διώξεις τον πόνο οδοντό. Ξέρεσα το όνομά μου στο ξαφνό γύρισμά σου που μου δώσες φιλί γλυκό. All together now. Αχ, Ευλαμπία, η ασθένειά σου έγινε χρονιά. Αχ, Ευλαμπία, εγώ θα ψάξω να σου βρω γιατρό. Σε κάποιο μαγειρίο μερίδες πήρα δύο και είπες τα πληρώνω εγώ. Με πήγε στα κλαρίνα, ταλκάδες και τσαλίμια και ήσουν πρώτη στο χορό. Την πάτησα μαζί σου, τη γλύκα το φίλι σου, τρελάθηκα και δεν μπορώ. Θα ψάξω για κουπάρο, μου λείπει το κολάρο, αλλά κουστούμι που θα βρω, έχει μυαλό η Ευλαμπία. Αχ, Ευλαμπία, η ασθένειά σου κόλλησε και εμένα ψέματα. Αχ, Ευλαμπία, αντίδοτο να δούμε που θα βρω. Στο σπίτι σου απ' έξω είμαι και περιμένω, μα μέσα δεν τολμώ να μπω. Το σκέφτηκα λιγάκι, κουπώνω το σακάκι και το κουδούνι σου χτυπώ. Μ' ανοίγει η γριά σου, φωνάζει το μπαμπά σου και μου παν πως δεν είσαι εδώ. Where is Ευλαμπία? Αχ, Ευλαμπία, τώρα κατάλαβα λεφτά που βρίσκεις. Αχ, Ευλαμπία, κι εγώ ήρθα για να σε παντρευτώ. One more time. Αχ, Ευλαμπία, τα όνειρά μου πήγανε χαμένα ξανά. Αχ, Ευλαμπία, σαν και σένα που θα βρω. Μέγας Γιοχαρίνης, μέγας. Και από τους ανθρώπους που λέμε αγέραστος, ρε παιδί μου, αυτό είναι. Ο Γιοχαρίνης είναι αγέραστος. Τέλος. Ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Με την εκπομπή που κάνουμε, με τα τραγούδια που ακούμε, με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει όλο αυτό πάνω στο οποίο εμείς πατάμε. Ασφαλώς. Για να δουλέψουμε, για να διασκεδάσουμε, για να ψυχαγωγηθούμε. Να ψυχαγωγηθούμε κυρίως. Θυμάμαι ο Βασίλης, ο Παπακωνσταντίνου, ένα μεγάλο διάστημα τέλειωνε τις συναυλίες του λέγοντας ότι στους ποιητές μας χρωστάμε πολύ περισσότερα από όσα στους δανειστές μας. Νομίζω ότι αυτό ισχύει ακριβώς το ίδιο με τους καλλιτέχνες. Τους ανθρώπους οι οποίοι στα δύο χρόνια του εγκλεισμού της πανδημίας, όλοι βέβαια, αλλά αυτοί ακόμα περισσότερο, βίωσαν με ένα δραματικό τρόπο και από την άποψη δηλαδή όχι της διαβίωσης, επιβίωσης όλη αυτή την ιστορία. Μιας και είμαστε στο χώρο της μουσικής αλλά και στο θέατρο, η δισκογραφία δεν υπάρχει. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να κάνουν δύο και τρεις δουλειές ταυτόχρονα. Ναι, τώρα είναι ιντερνετικό όλο το πράγμα, δυστυχώς. Δηλαδή μιλάμε για μια κατηγορία ανθρώπων η οποία είναι έτσι κι αλλιώς στο πλευρό μας, η οποία ζει μέσα στην ανασφάλεια, μέσα στο άγχος, και αυτός είναι ο μόνιμος σύντροφος της ζωής τους, πέρα από το μεράκι τους και πέρα από την τέχνη τους. Και τα λέω όλα αυτά γιατί το τελευταίο δίμηνο οι άνθρωποι αυτοί ζουν έναν απίστευτο εμπεγμό. Και τη Δευτέρα που μας πέρασε ήταν συγκλονιστικό αυτό το οποίο συνέβη στο Rex, με δεκάδες καλλιτέχνες να είναι εκεί. Ήσουνα πήγες 100. Έκανα μια βόλτα. Έκανα ένα πέρασμα. Και με χιλιάδες ανθρώπους βέβαια οι οποίοι είναι στο πλευρό τους. Για ποιο λόγο? Γιατί πραγματικά εμπέζονται. Γιατί εμφανίστηκε μια κυβέρνηση να φέρνει ένα προεδρικό διάταγμα και μια τροπολογία που κονιορτοποιεί τα όποια επαγγελματικά δικαιώματα είχαν. Είναι κανονικό πράγμα αυτό? Καθόλου. Του στηρίζουμε με όλη μας την ψυχή και με όλη μας τη δύναμη. Και ελπίζω να δοθεί λύση. Πραγματικά ελπίζω και εύχομαι και πρέπει. Και πρέπει. Ούτε συζήτηση. Αυτοί είναι το θησαυροφυλάκιό μας. Αυτοί οι άνθρωποι. Πού πας? Λασκάρη, θες να πάμε με την Δόμνα Σαμίου για διαφημιστικό διάλειμμα? Φύγαμε. Πάμε. Σου κάνει νερά κι αν έχεις χάσει στα χαρτιά. Don't worry, be happy. άμα σε πιάσουνε με κάνα ψήλο και σε λυσάξουνε στο ξύλο. Don't worry, be happy. Υπάρχουν και χειρότερα, μα θα στα πω αργότερα. Don't worry, be happy. Πού σε, παιδί? Ναι, παρακαλώ. Υπάρχουν και χειρότερα, μα θα στα πω αργότερα. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, 20 χρόνια live. Μας λείπετε, Αλάνια, μας λείπετε. Άμα ξυπνήσεις μέσα στη φυλακή και δεν σου εξηγεί κανένας γιατί, don't worry, be happy. Δεν είναι ανάγκη να το ξέρεις κι εσύ, του στάνει που το ξέρουν αυτοί. Don't worry, be happy. Είμαστε όλοι ύποπτοι, κι εγώ κι εσύ κι η γάτα μου μαζί. Don't worry, be happy. Hey. Νίκο, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Άμα ξυπνήσεις και έχεις βγάλει ουρά, άμα ψαχτείς και έχεις βγάλει πλησιά, don't worry, be happy. Άμα η κόρη σου σε λέει μπαμπά, ενώ το γιο σου σε φωνάζει μαμά, don't worry, be happy. Δεν είναι αυτό για να σ' ανησυχεί, είναι μια ψιλομετάλλαξη. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, the και τι με νοιάζει εμένα δηλαδή, εγώ θα γίνω σαν που don't worry. Όταν σας λέω έχω πρόβλημα με τον τύπο, το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Συνεννοηθήκαμε, θα κάνουμε μία αποκριάτικη. Ευτυχείτε που έλεγε και ο Αλκηστέας, be happy. Θα κάνουμε μία μουσική αποκριάτικη εκπομπή. Γαϊτανάκι είπαμε θα κάνουμε. Και μου έφερε εδώ Διονύση Παπαγιαννόπουλο. Γιατί μου το έφερε, γιατί το έφερε. Θα σας πω. Ναι. Έχω ένα πρόβλημα τώρα τελευταία, ρε παιδί μου. Όταν τρώω, δεν μπορώ να χορτάσω. Έχω ένα, δηλαδή, είναι ένα ζήτημα που με απασχολεί πάρα πολύ. Και μου λένε όλοι πάχινες. Μα αφού τρώω, θα παχύνω. Υπάρχει όμως μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι δεν τρώνε πολύ. Ξέρεις ποιοι? Οι πλούσιοι. Έλα μέσα, ρε Μανώ. Διαταγάς. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Μάλιστα, τι να σας φέρω? Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα. Με σαλτσίτσα? Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό? Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. και μια συναντρίδα. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, αν υπάρχει, να πα σε συνάντηση, ρέψει. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πε. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά. Ναι. Μόνο αυτά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει. Λοιπόν. Να σου πω ότι πεθαίνω. Τι βιώνω. Για πες. Βιώνω αυτό που μια ταινία με τον Βασίλη τον Αυλονίτη, ναι, ναι, ο οποίος κάνει τον πλούσιο, ναι, ναι, τον λεφτά, τον κουβαρντά, ναι, κτλ. Έχει πέσει μια τσαπερδόνα δίπλα του να του τα φάει και του λέει κάποια στιγμή. Μαζί σου το βιώνω αυτό, έτσι. Λοιπόν, του λέει, κυρία Θωμά, ξέρετε τι είναι αυτό που με τράβηξε πάνω σας? Την κοιτάει ο Αυλονίτης. Η κόψά μου. Δύο όλοι παράξενο που βάζουμε τον ύμνο των μαύρων σκυλιών τώρα. Στα ξενύχτια λέμε ναι, και στις τρέλες λέμε ναι, στα μεθύσια λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κότες, όχι και στους ενέρωτους. Όχι λέμε στις κότες, όχι στους κυριλές. Στους δικούς μας λέμε ναι, και στους ξύπνιους λέμε ναι, στους μουσάτους λέμε ναι, στους φευγάτους λέμε ναι. Στα παράκια λέμε ναι, στα παπάκια λέμε ναι. Όχι στους τεχνοκράτες, όχι και στις κυρίες τους. Όχι στους τεχνοκράτες, όχι στους λογικούς. Στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση, στη σάμπα, στο τζάμπα, στη ρέγγε, στη δίσκο, στους μαύρους, στους γάβρους, στους αναλφάβητους, ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους δροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα φρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι. Στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο. Όχι στην κοκαίνη, όχι στα σκληρά. Στην άπλα, στη ξάπλα, στις βάρκες, στις τσάρκες, στους φίλους, στις πλάκες, στους σκύλους, στις γάτες, στους μίτσους, στους κίτσους, στην άτηση λήψη, ναι. Στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι λέμε στους μπλάκες, όχι γάμω τους ασκέφτους. Όχι λέμε στους μπλάκες, όχι στους χαζούς. Στα τζακάρια λέμε ναι, και στους έτσι λέμε ναι, στους τζαζίστες λέμε ναι, στους μπλουζίστες λέμε ναι, στις ζηλιάρες λέμε ναι, στις τρελιάρες λέμε ναι. Όχι παιδιά στις ψόφιες, όχι και στους κρυόκολους. Όχι παιδιά στις ψόφιες, όχι στους σοβαρούς. Λοιπόν, σας παραδίδω για την αποφώνηση στον ακατονόμαστο που έλεγε και ο Λαβρέντης στο Σουβανέλη για πάρα πολλά χρόνια. Καλή του ώρα του Λαβρέντη, και θα κλείσουμε βέβαια με Τσιτσάνη και Μπάμπη Τσιάρτο. Εμείς αύριο από τις 7 Real Sports και 8.30 Derby Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Καλή αποκριά, καλή καθαρά Δευτέρα, καλό τριήμερο. Φίλε, ευχαριστώ. Εγώ, φίλε μου, εγώ. Το ραντεβού μας είναι την Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Ψυχή βαθιά. μπράτσο.